Carrefourze woda mineralna Cisowianka 1,5 litra, złoty 59 za sztukę przy zakupie 6-paku z zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 3 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49 za 6-pak. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 sierpnia, minęła 19. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. 4 medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, dziś brąz wywalczyła Iga Świątek. Piłka dzień po na receptę od farmaceuty, aptekarze podsumowują pilotażowy program. Będzie też o krakowskich sukiennicach, które obchodzą dziś swoje święto. Iga Świątek zdobyła brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W meczu o trzecie miejsce pokonała Słowaczkę Annę Karolinę Szmidlową 6-2, 6-1. Apetyty były większe, ale trener tenisa Radosław Nijaki chwali grę polskiej tenisistki. Jest to pierwszy medal zdobyty w tenisie dla reprezentacji Polski i oczywiście każdy liczył na smak złota, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo naprawdę jest to arcytrudne dokonanie tego, jeśli chodzi o karierę zawodnika, zawodniczki. Ma się tylko 2-3 szanse, żeby idealnie trafić z formą i zdobyć ten medal, więc to jest bardzo trudny turniej do grania. Brąz Igi Świątek to 4 medal reprezentacji Polski na tych igrzyskach. Rośnie sprzedaż pigułek dzień po. 1 maja w aptekach ruszył pilotaż, w ramach którego antykoncepcja awaryjna jest dostępna na podstawie recepty od aptekarza. W maju wystawiono blisko 300 takich recept, natomiast w czerwcu ponad 1600. Joanna Stankiewicz. Przez pierwsze 2 miesiące pilotażu antykoncepcji awaryjnej, czyli w maju i czerwcu, farmaceuci wystawili blisko 1900 recept farmaceutycznych, na podstawie których można kupić tabletkę dzień po, powiedział Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla osób, które mają mniej niż 18 lat, takich recept wystawiono 30. W tym samym okresie, tak? Czyli generalnie widać, że z tej możliwości korzystają przede wszystkim kobiety pełnoletnie. Antykoncepcja awaryjna nie jest refundowana. Pigułka dzień po kosztuje od 70 do 150 zł i w całości jej koszt pokrywa pacjentka. W kraju ponad 1200 aptek przystąpiło do pilotażu i ma podpisane umowy na wystawianie recept farmaceutycznych na antykoncepcję awaryjną. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ponad 800 opon ukradli z magazynu w Tarnowie ukraińscy przewoźnicy. Wartość towaru to blisko 500 000 zł. Policja zatrzymała 3 podejrzanych, którzy przyznali się do kradzieży. Paweł Klimak z tarnowskiej policji przekazał, że mężczyźni dokonywali kradzieży, odbierając zamówiony towar. To byli kierowcy samochodów ciężarowych, którzy odbierali awizowane przesyłki do swojego dostawcy, ale przy okazji oprócz awizowanych przesyłek dodatkowo dokładali sobie po kilkadziesiąt lub więcej tych opon. W największym momencie oni potrafili jednorazowo zabrać z magazynu 90 opon, w najmniejszych to było ich 10. Policjanci odzyskali 90 skradzionych opon o wartości ponad 50 000 zł. Zatrzymanym mężczyznom grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Na Stadionie Narodowym dziś kolejny koncert amerykańskiej gwiazdy Taylor Swift. Wczoraj zagrała w Warszawie po raz pierwszy. Jej występ w rocznicę 80. rocznicy Powstania Warszawskiego oznacza wolność, o którą walczyli powstańcy. Mówił w Polskim Radiu profesor Mirosław Pęczak. Kulturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego podkreślił, że koncert Taylor Swift w Warszawie to zwieńczenie najnowszej historii Polski. Jeśli się odbywa koncert tego samego dnia słynnej gwiazdy, prawda, światowej, no to to jest jakiś dowód normalności, w jakiej wreszcie żyjemy. I jeśli myślimy sobie o powstaniu i o tym, co za nim się kryło, że to było jednak pragnienie, żeby Polska była wolna, no to między innymi przejawem takiej wolności jest to, że może się odbyć taki koncert właśnie takiego dnia. Fani Taylor Swift oczekujący na koncert wczoraj o 17 upamiętnili godzinę W i powstańców warszawskich chwilą ciszy. To najstarsze centrum handlowe w Polsce. Krakowskie sukiennice dziś obchodzą swoje święto. Zabytkowy gmach na środku krakowskiego rynku nazywany jest najstarszym marketem. Dziś mieści 2 muzea, galerie sztuki, kawiarnie, restauracje, ale przede wszystkim 54 kramy handlowe, głównie z pamiątkami. Teraz głównie galanteria drzewna, pamiątki drewniane. No i bardzo dużo bursztynu, biżuterii. Smog charakterystyczny dla Krakowa, lajkonik charakterystyczny dla Krakowa, lalki krakowskie, smoki oczywiście pod każdą postacią, od najmniejszego do największego. Biżuteria srebrna z bursztynem, lalki w strojach regionalnych, korale drewniane, chusty krakowskie.

clubbing, night clubbing. Where what's happening? Night clubbing, night clubbing. Where a night machine? We see people. Something to see. We're night clubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it clubbing, night clubbing. We're walking through town. Night clubbing, night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances. Oh, isn't it jutro o 23.40 scena główna festiwalu OFF 2024 rzeczywiście zmieni się w nocny klub, bo wtedy rozpocznie swój występ legendarna Grace Jones. Dzisiejsza pierwsza trójka właśnie z OFF festiwalu. Michał Kowarski, Darek Pieruk, Katarzyna Fisz-Wojtkowska i mówiący do słowa Piotr Mec serdecznie witają. Będziemy mieli dzisiaj troszkę inaczej, będzie trochę bałaganu, ale to tak jak na OFF festiwalu. Czujemy się, że festiwal już się rozpoczął, dlatego że lata co chwilę nad nami samolot z pobliskiego Muchowca. A to jest i obrazek, i dźwięk wpisany od 2006 roku w ten właśnie festiwal. No, przesadziłem, bo przecież na początku Artur zaczynał zupełnie gdzie indziej. A tegoroczny festiwal otworzyła niejako o 16.30 Magda Klus, z którą za chwilkę porozmawiamy, bo teraz mamy nowe nagranie Jacka White'a, które nazywa się That's How I'm Feeling. Natychmiast rozpoznawalny, jedyny w swoim rodzaju Jack White, jego nowe nagranie chyba na tytuł czekało do ostatniej chwili, jako że kiedy nasze ulubione BBC Six zaczęło grać nowy singiel Jacka White'a, utwór nazywał się po prostu Track Free, czyli utwór trzeci. I rzeczywiście jest to utwór trzeci na płycie, a ja byłem przekonany, że przekorny Jack White tak to nazwał. No ale okazało się, że tak nie było. To jest jedna z naszych nowości w propozycjach do listy przebojów Trójki. Wszystkie szczegóły jak zwykle w zakładce, lista na stronie Trójki. Dziś wydanie 13 pierwszej Trójki. Mamy dwie nowości i zmianę na samym szczycie. Więcej nie powiem. A teraz witamy Magdę Klus. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz chcę, żebyś czegoś posłuchała, mając nasze wspaniałe radiowe słuchawki. Masz w sobie coś ciekawego, że choćbym chciała, to nie umiem powiedzieć co. Jest w tobie coś wyjątkowego, że chociaż czasem chcę, nie umiem powiedzieć nic złego. Może po prostu niezwykłego, że chociaż bardzo chcę, nie umiem powiedzieć nie. Jest w tobie coś nieprzeciętnego, że chociaż bardzo chcę, nie umiem powiedzieć nic złego. Może po prostu dość niezwykła sytuacja, że słyszałem i widziałem ciebie z twoim zespołem na żywo w odstępie 36 godzin mniej więcej. Dwa razy w bardzo różnych okolicznościach. Teraz, kiedy emocje opadły i usłyszałeś wczorajsze nagranie, jesteś okej z tym? Tak, nawet tak. Chociaż nie ukrywam, że jakbym teraz miała co zaśpiewać, to pewnie bym troszeczkę popracowała jeszcze nad tą piosenką. Ale wczoraj mówiliśmy, że sesja radio ma swoje porządki. To nie powinno być do polerowane nagranie studyjne, prawda? Tak. To jest sytuacja koncertowo studyjna trochę, bo bez publiczności i tak dalej, i tak dalej. Ale mogę ci teraz powiedzieć, że znakomity, jeden z najwspanialszych polskich realizatorów, Jarosław Żegulski, który robił sesję, mrugnął do mnie porozumiewawczo w którymś momencie, a on rzadko mruga, a to oznacza najwyższy stopień uznania. Więc no kurczę. Od tej strony. To bardzo od tej mi strony miło. Było jak najbardziej okej. Przysłał mi całą sesję błyskawicznie i wiem, że było fajnie. Tu zupełnie inaczej na OFF-ie, prawda? Ale zupełnie mieliście inaczej. Znakomity odbiór, moim zdaniem. Ja też byłam zaskoczona, że w ogóle tyle ludzi się pojawiło, bo to w sumie sam początek. Spodziewałam się, że będą pustki, a tutaj zaskoczyłam się. Wiesz co, nie chcę, żebyś to źle odebrała, ale być może właśnie sam początek wam pomógł, bo jeszcze niewiele się działo, więc ci, którzy przyjechali na festiwal, przyszli na was. I obstawiałbym, że 70 może procent osób słyszało was po raz pierwszy, ale wszyscy tak, o! Tak, widziałam uśmiechy. Nikt nie wyszedł i chyba byli trochę też zaskoczeni gatunkiem muzyki, że ktoś potrafi grać coś takiego. Mnie się to skojarzyło natychmiast, że tu na wielkiej scenie grał kilka lat temu mój ulubiony zespół Lush, taki shoegaze'owy, który trochę ma związków z wami, tyle tylko, że oni się, czego wam nie życzę, ponownie zebrali po wielu latach i niespecjalnie wyszedł ten występ. Słuchaj, chciałem cię zapytać o teksty, a tak konkretnie, bo nie mamy zbyt dużo czasu niestety, o tekst, który przed chwilą słyszeliśmy. Mhm. Ja mam wrażenie, że ty potrafisz nazwać po imieniu rzeczy, o których wszyscy wiedzą, wszyscy czują, ale głośno się takich rzeczy nie mówi. No i tak było tutaj. Właśnie, ja się zawsze boję, że ktoś mnie zapyta o ten utwór, bo to jest w sumie taki trochę niemiły utwór dla osoby, o której był pisany. Więc no tak, nie ukrywam, że potrafię trochę napisać takie... Wiesz co, on był niemiły, ale on był jakby, nie wiem, jak to elegancko powiedzieć, nie da się pewnie. On był statystycznie słuszny. No tak, tak, też mi się tak wydaje. Ale właśnie coś jest w tym, że staram się pisać takie rzeczy, których ludzie nie chcą się przyznawać do nich nawet. Wiesz co, to jest, nie chcę ci tutaj słodzić, ale to jest domena największych. To znaczy, rzeczywiście się boją i tak troszkę, wiesz, omijają zakręty niebezpieczne, a czasem warto. I to jest dla mnie wtedy prawdziwy tekst, bo on potrafi się niestety wbić w głowę i utożsamiają się z nim ludzie bardzo powszechnie, tyle że wcześniej nikim tego palcem nie pokazał, a ty pokazujesz. Nad czym teraz pracujecie? Bo jesteście troszkę tak pomiędzy, prawda? Tak. Ja już zaczęłam pracę nad nowymi singlami, ale jeszcze one są na razie na etapie całkowitego rozgrzebania, że tak powiem. I mam nadzieję, że dosyć prędko uda się to skończyć i w jakiejś takiej małej formie wypuścić w świat. A jak przebiega proces od tego, że ty wypuszczasz, znaczy nie, to jeszcze nie jest wypuszczenie świat, ty wypuszczasz na razie ze swojej, nazwijmy to, pracowni i pracujecie z zespołem, bo ja widzę, że tam się bardzo dużo dzieje, prawda, przy koncertowych aranżach tego. Tak, trochę jest inaczej, jeśli chodzi o właśnie samotworzenie, bo w studiu pracuję głównie z Igorem Nikiforowem i tak we dwójkę bardziej działamy, chociaż coraz bardziej staramy się też zapraszać ten mój zespół, bo ostatnio nagrywaliśmy na przykład live sesję i okazało się, że to jest w ogóle super i te utwory wychodzą wtedy na wyższy level, więc mam nadzieję, że właśnie w tę stronę pójdziemy. Okej. Okay. Kiedy płyta? Już masz datę? Oj, nie. Nie. Ten rok? No, chyba nie. Ale ja w ogóle co? Chyba nie jestem płytowa, jednak stwierdzam. Singlowa? Tak myślę, albo jakieś takie małe formy, jakieś epki, bo jednak to płyta dlatego? To jest bardzo długi proces. Ja rozumiem i ten proces czasami powoduje, że ty już jesteś gdzie indziej, a płyta jeszcze się ciągnie za tobą, bo zaczęła się rok Dokładnie. Temu, prawda? Okej. Okay. No, to są dwie szkoły. Ja jestem oczywiście w odpowiednim wieku, żeby być wyznawcą starej szkoły, ale absolutnie rozumiem to, bo wiem, jak często artyści mają takie przesunięcie sobie troszkę w głowie tego, co im w tej chwili gra, a tego, co muszą, że tak powiem, dokończyć albo przedstawić publiczności. Trzymamy kciuki. Kolejne dwa utwory z waszej sesji w pierwszej trójce w przyszły piątek, zaraz po 20. Jak możesz, to słuchaj. Super. Dziękuję. Powodzenia. Bardzo. Dziękuję. Two 550 horsepower engines.

Najnowsze dzieło Basza, Lipstick on the Glass, wcześniej Public Service Broadcasting, Elektra. To dwie nowości w naszych propozycjach do pierwszej listy przebojów trójki. A ja nie dodałem sobie pogłosu na mikrofon, tylko zamknąłem się w kontenerze tu na Ofie, ponieważ na głównej scenie w tej chwili grają bardzo głośno, a my będziemy mieli w pierwszej trójce za chwilę gości. Ale najpierw rozpoczynamy odliczenie 13 notowania. Miejsce 20 to nowość. Cigarettes After Sex i ten utwór, który mówi o tym, że X, czyli X ma liczbę mnogą, a wtedy dzieją się różne, czasami nieprzyzwoite rzeczy. Jedna z dwóch nowości w 13 notowaniu listy przebojów trójki, Cigarettes After Sex na 20. Na 18 ex aequo Krzysztof Zalewski z Kochaj i Coldplay, ale spadają, a na 17 awansuje o jedną pozycję Tomasz Makowiecki z utworem Lato w mieście. Cię Louis Douglas Nicholas? Close. Yeah, okay. Nicholas. Okay. Louis. Where's Lily? Sorry? Where's Lily? She can't make it. Lily nie mogła przyjść, Louis, Nicholas i Douglas są z nami. I'll have to translate after every couple of sentences. Well, I think it's a really unusual and long road from Frank to today, right? So, what's the basic story and a short story? Basic story of the band. Yeah, I mean, the transition, this unusual transition, because you are a different band now. Yeah, very. I mean, it's a completely different band now. It's with Lewis joined, and then it kind of formed into something new. We keep them separate, to be honest, and like whole new songs, and yeah, kind of met out of uni. I'm very surprised you said Frank. Like, that's amazing. Yeah. Zaskoczony jest, że zapytałem w ogóle o Franka, czyli o ich podstawy. To poprzedni zespół, taki oparty trochę na filmowej historii, który był kompletnie inny. I potwierdzili to. Grali inną muzykę, teraz są nowe piosenki, nowy skład, Louis dotarł. I zupełnie nowy zespół w bardzo krótkiej historii. How much of a life confidence you have at the moment? As a band, it's growing. Yeah, it's I think yeah, we're in a good place with it. It's definitely we've gained it. I think as we've been along, come along, played these songs many times now. Yeah. So I mean, this year we must have done, I'm going to say, over 100 shows. Must be. Easy. Yeah, that might be an exaggeration, but we've done a lot of touring this year, which is kind of including the US, right? Yes. Yeah. Which is a different thing. Very different. Yeah. The question about the life confidence was because you were a new band now, we have new songs, so it's like starting, you know, from scratch. Almost. Are these songs constantly changing when played live? For me, it just happens naturally. I can't just slot into the same thing every gig, but that's just how I am as a musician personally. But I don't know about you two. I feel like the foundations are always kind of staying the same, but like as a drummer, and like there's quite a lot of improvisation as well involved. Definitely. And it depends on how I'm feeling for the show. If I'm feeling in a good mood, then I'll kind of add more flourishes. What about today? I really, really loved the show today, so I felt quite confident on that stage, so I was adding loads of bits, good or bad, who knows. To był jeden z tych koncertów. Bardzo mi się dzisiaj dobrze grało. Ja zapytałem o ich pewność siebie jako zespołu koncertowego po tym, jak zrobili tak kompletną zmianę i repertuaru i wszystkiego tak naprawdę. Powiedzieli, że to cały czas rośnie, że w tym roku zagrali ponad 100 koncertów, łącznie z trasą amerykańską, w związku z czym to jest proces, który idzie w bardzo, bardzo dobrą stronę. Następne pytanie było to, czy piosenki się zmieniają w czasie koncertowego grania. Odpowiedzieli tak, że w pewnym sensie podstawa, fundament zostaje ten sam, ale potem trudno sobie wyobrazić, żeby grać ciągle to samo na każdym koncercie, więc jest bardzo duży element improwizacji. So what is the music that is now playing in your head so far and is gonna end up, you know, in a studio and maybe live? Well, I mean, we're currently writing the second album. So that's kind of, there's a lot of songs that are being worked on at the moment that kind of, I guess, rattle around our heads a lot. Yeah, definitely. We're kind of in that zone at the minute, listening to lots of music, trying out lots of things. I have those songs going around my head constantly with different melodies going on top of them all the time. It's a really nice feeling. To wspaniałe uczucie, jak piosenki biegają ci po głowie z różnymi melodiami. Cały czas piszą. Piszą drugą swoją płytę, która pewnie będzie niedługo. Bardzo im się ten stan podoba. I think you could easily make albums with the title This Could Be and then whatever. Maybe we'll make that a trend now. Yeah, possibilities are endless, aren't they? Pierwsza płyta nazywała się This Could Be Texas i zaproponowałem, że mogliby ostatnie słowo zmieniać z płyty na płytę. This Could Be Katowice. Why not? Yeah. Why not? Maybe live album. That's a good thing. Zaproponowali, że dołączą Katowice. This Could Be Katowice. Eclectic. English teacher, thank you very much for joining us. And we keep your finger crossed, our finger crossed for the second album. This could be quite good. Thank you. That was fun. Jeden z mocnych punktów pierwszego dnia OFF Festiwalu 2024, czyli zespół English Teacher. Utwór nosił tytuł Albatros. Wracamy do naszej pierwszej trójki. Na miejscu 14 awansują i dlatego zagramy i Billie Eilish, i Mary z Polski. Utwory noszą tytuł Birds of a Feather i Santorini. Cause it was always you.